Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kujawski olej rzepakowy 1 litr, jedno opakowanie plus jedno gratis. I cukier biały kryształ 1 kg, 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dzieci nie zapłacą za pobyt bliskich w DPS-ie. Będzie zmiana przepisów po głośnej sprawie 8-latki. Coraz więcej zagranicznych gangów w Polsce. W siłę rosną wschodnie mafie, podaje nowy raport służb. Pentagon zmienia priorytety. Broń przeznaczona dla Ukrainy może trafić na Bliski Wschód. Dzieci nie będą musiały płacić za pobyt dorosłego w domu pomocy społecznej. Projekt takiej zmiany w prawie złożyły w Sejmie posłanki PSL-u. Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy społecznej przygotowywaną przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horne-Cieślak, która interweniowała w sprawie 8-letniej Wiktorii. Dziecko dostało wezwanie do zapłaty i to Wiktoria jest zobowiązana do tego, żeby zapłacić za pobyt dorosłego w DPS-ie. I to jest kuriozalna sytuacja. Wezwania do zapłaty powinny otrzymywać osoby dorosłe, bo mają majątek, mają ukończone 18 lat, a nie dzieci. W projekcie chodzi o drobną zmianę w artykule 61, tłumaczyła posłanka PSL-u Jolanta Ziembak-Zik. Zmiana tego artykułu 61 może po prostu doprowadzić do tego, że dzieci będą bezpieczne i będą rosły, rozwijały się, czerpały wszystko, co mogą czerpać z dzieciństwa bez długów, bo to jest chyba najważniejsze. Historię 8-latki nagłośniła TVN24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zażądał opłaty w wysokości blisko 2000 zł za pobyt w DPS-ie dziadka, którego dziewczynka nigdy nie poznała. Nie dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie weźmie bowiem udziału w dorocznej konferencji konserwatystów w Dallas. Polski prezydent planów jednak nie zmienia i do Stanów Zjednoczonych się wybiera. Prezydent Karol Nawrocki do Stanów Zjednoczonych leci jutro na konferencji CPAC. Będzie mówił o polsko-amerykańskich relacjach. Doradca prezydenta Barbara Socha mówiła w polskim radiu, że przedstawi też nasze spojrzenie na geopolitykę. I myślę, że to będzie bardzo dobre przemówienie pokazujące w Stanach Zjednoczonych polską optykę, polskie widzenie geopolityki, naszej sytuacji, sytuacji Europy. Ta wizyta nie ma charakteru państwowego, tylko partyjny. Tak uważa z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski. Wicepremier ma też wątpliwości, czy prezydent będzie realizował politykę zagraniczną rządu. Pan prezydent będzie tam w charakterze przedstawiciela na Polskę ruchu MAGA. No i mam nadzieję, że nie będzie się wypowiadał wbrew polityce zagranicznej naszego kraju. Na początku tygodnia Karol Nawrocki był w Budapeszcie. Wizyta ta, jak mówił premier Donald Tusk, odbyła się wbrew rekomendacjom rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. O niemal połowę wzrosła w ciągu roku liczba cudzoziemców podejrzanych o udział w przestępczości zorganizowanej w Polsce. Gangi ze wschodu są zamknięte, silnie zhierarchizowane i często wyspecjalizowane. Białorusini zajmują się m.in. przemytem papierosów, Ukraińcy oszustwami na bankowca, a Gruzini włamaniami i kradzieżami dóbr luksusowych. Te bezwzględne napady na złotników, na sklepy jubilerskie, na to, co tak naprawdę daje im dochód. Cały czas uważam, że mamy te grupy czeczeńskie, które w Polsce są od wielu, wielu lat. To są też kwestie narkotyków, kwestie haraczy. Mamy pełen wysiew, pewną paletę tych ludzi w Polsce, ale też należy pamiętać o tym, że też są Kolumbijczycy, Wenezuelczycy. Mówi były oficer CBŚP Marcin Miksza. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku zarzuty dotyczące przestępczości zorganizowanej usłyszało 265 osób, z czego około 80% to osoby rosyjskojęzyczne. Pentagon rozważa przekierowanie broni dla Ukrainy na Bliski Wschód, informuje Washington Post. Powód? Wojna przeciw Iranowi wyczerpuje zapasy części kluczowej amunicji amerykańskiego wojska. Wśród broni, która mogłaby zostać przekierowana, są pociski przechwytujące, zamówione w ramach mechanizmu NATO, umożliwiającego sojusznikom finansowanie zakupu dla Ukrainy. Rzecznik Pentagonu odmówił komentarza do tych doniesień. Prezydent Ukrainy skrytykował Stany Zjednoczone za łagodzenie sankcji wobec Rosji. W wywiadzie dla dziennika Le Monde Wołodymyr Zełenski stwierdził, że decyzja Amerykanów o 30-dniowym zniesieniu kar dla państw kupujących od Rosji ropę przyczynia się do przedłużenia wojny. Ukraiński prezydent powiedział Le Monde, że od połowy marca dzięki poluzowaniu sankcji Rosja zarobiła już miliard dolarów, co jak podkreślił umożliwi jej finansowanie budowy dronów i zatrudnianie większej liczby żołnierzy. Zaapelował o zmianę polityki i zwiększenie presji na Kreml. Uważam, że jest ona niewystarczająca, nie tylko ze strony Stanów Zjednoczonych, ale także Europy, nawet jeśli obecnie Moskwa niestety nie bierze Europy pod uwagę, powiedział Wołodymyr Zełański. Dodał, że Ukraina w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych nie uważa, iż Rosja rzeczywiście dąży do zakończenia wojny. Wołodymyr Zełański uważa, że wojna na Bliskim Wschodzie odciąga uwagę od konfliktu z Rosją, a to w jego ocenie może spowodować zmniejszenie dostaw uzbrojenia dla ukraińskiej armii. Podkreślił, że w tej chwili jego kraj najbardziej potrzebuje pieniędzy na dalsze finansowanie wysiłku wojennego. Dlatego, jak tłumaczył, zaproponował swoim sojusznikom sprzedaż ukraińskiego sprzętu wojskowego i liczy na zniesienie węgierskiego weta wobec unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami, deszcz od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny, Śląski, Małopolskę, a w górach śnieg od 6 stopni nad morzem do 9 w centrum i 15 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13:06. Muzyczna poczta UKF. I tak brzmi odgłos zamykania drzwi w studiu imienia Andrzeja Turskiego, studiu M2, studiu emisyjnym programu Trzeciego Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masiarek, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w drugiej odsłonie tej audycji, która wiosną na antenie Trójki od 12 do 14, od poniedziałku do czwartku. 22:07 trójek. Dzień dobry, ponieważ 22 marca był dzień otwarty i ja miałem ten zaszczyt przyjechać i odwiedzić studio. Chciałbym zamówić piosenkę dla wszystkich dziennikarzy, którzy przyjęli naszą rodzinę trójkową fantastycznie i dla wszystkich tych, z którymi stałem w kolejce przed wejściem do studia. Piosenkę zespołu Free pod tytułem Studnia Życzeń, Wishing Well. Jedno właśnie z takich życzeń moich się spełniło, bo odwiedziłem Trójkę i tę piosenkę chciałbym zadedykować wszystkim wspaniałym dziennikarzom z programu Trzeciego oraz wszystkim osobom stojącym w kolejce, którymi miałem przyjemność porozmawiać i się zapoznać. Stanisław z Żyardowa, stały i wierny słuchacz. Jeszcze są w nas te emocje z niedzieli, z dnia otwartego programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękujemy za tak liczne przybycie na Myśliwiecką 357. Kolejne atrakcje. Oczywiście przewidzieliśmy na pierwszy dzień kwietnia nasze urodziny 64. O tych atrakcjach już opowiadali Państwu na antenie wczoraj w specjalnym wydaniu audycji tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Były specjalne zaproszenia. Oj, działo się, działo, naprawdę. Proszę słuchać trójki, bo będziemy dla Państwa jeszcze mieli z pewnością nieraz takie zaproszenia do wspólnego świętowania naszych urodzin 1 kwietnia przy Myśliwieckiej 357. To już najwyższy czas, oj, najwyższy czas na naszą piosenkę dnia dzisiejszą, czwartkową. Mówin, tytułowe nagranie z najnowszej płyty artystki Salasu and the Gallants. To dzisiejsza piosenka dnia w trójce. 11 utworów jest na tym nowym albumie, który ukazał się całkiem niedawno, bo w marcu tego roku. Wracamy do Państwa propozycji. Muzyczna poczta UKF na antenie trójki do 14.22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałam zanudzić piosenkę grupy Dab, Fryzjer na plaży. Małgorzata z Lublina. Fryzjer na plaży, zespół DAB. To ja przy okazji prześlę teraz, pozwolę sobie na trochę prywaty, prześlę teraz życzenia dla kolegi Grzegorza, który zamiast na plaży spacerować, wybrać się na tygodniowy urlop, wylądował w szpitalu. Grzegorzu, jak najszybsze kroki proszę skierować na Myśliwiecką 357. Proszę szybko wracać do zdrowia. Serdeczne pozdrowienia. Państwa telefony 22 i 7 trójek w muzycznej poczcie UKF na naszej antenie do 14. Dzień dobry, Sylwester z Warszawy dzwoni. I ja mam taką prośbę o taki bardzo stary utwór Patsy Cline, Crazy. I proszę pozdrowić szczególnie pana Mariusza prowadzącego od Sylwajstra. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Panie Sylwajstrze, bardzo dziękuję za szczególne pozdrowienia. Patsy Cline i Crazy w muzycznej poczcie UKF. Wiem, zbliża się 13.30, państwo czekają, my też czekamy, bo to kolejne spotkanie z powtórką z rozrywki na antenie trójki, ale to za moment. Jeszcze jedna propozycja, tym razem od pana Tomasza. Serce, Chip Tobacco. Serce mi pękło na pół.

Just the Two of Us, Bill Withers, Grover Washington Jr. w wersji albumowej, bo gdzie, jeśli nie w muzycznej poczcie UKF w Trójce. To Państwa propozycje na naszej antenie do 14. Kolejną piosenkę zamówiła pani Fiona, a jest to utwór z najnowszej płyty Harry'ego Stylesa o tytule American Girls. Harry Styles z najnowszej płyty w muzycznej poczcie UKF. Państwa listy. Następny jest od pana Karola z Kamiennej Góry. Dzień dobry. Dzisiaj 77 lat kończy związany z Polskim Radiem Marek Dutkiewicz. Czy z tej okazji mogłaby zabrzmieć jakaś piosenka z jego tekstem? O tak, świętujemy urodziny pana Marka już od rana. Ale jeszcze raz się pięknie kłaniamy urodzinowo, panie Marku, i przypominamy wszystkim państwu, sobie, panu Markowi chyba też, pewną piosenkę sprzed lat. Inwazja z Plutona, zespół Kombi. Let's facet z kamienia. Niech idzie starz, pancerzu w połowiu. Kto jeszcze was chroni? Kto jeszcze ma dach? Pancerz śmierci zbudowana. Niech idzie spać, pancerzu w ołowiu. Kto jeszcze ma schron? Kto jeszcze ma dach? I pancerz śmierci w Plutona. Marek Dutkiewicz niedawno był gościem Trójki w audycji Rezydencja. Dziś obchodzi urodziny Kombi w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. A witam serdecznie, Krzysztof z Bielunia z tej strony. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę Boba Marleya Buffalo Soldier? Ten taki szaro-bury, ponury dzień może troszeczkę uśmiechu na wszystkim przyniesie. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Africa, brought to